ovdje. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ovog puta, Marija, nećemo biti jedan na jedan same. Doveli ste nam nekoga u studio Trend Radija. Tako je, s nama je danas gospodin Turković, direktor gradske tvrtke Zelenilo. Evo, izabrali smo zašto baš gradsku tvrtku Zelenilo. Zato što oni upravljaju karlovačkim grobljima, brinu se, održavaju karlovačka groblja, tako da mislim da je to možda najbolja osoba koja će nam ono moći dati odgovore na neka naša današnja pitanja. Gospodine Turković, dobar vam dan. Dobar dan i vama, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima. Marija, izvolite, sigurno imate nekakav uvod i pitanje za našeg gosta. Pa evo, ja bih prije svega pohvalila gradsku tvrtku Zelenilo koja se pobrinula da omogući uopće građanima na širem karlovačkom području da imaju priliku, znači, odvojeno prikupljati otpad, odnosno odvajati taj otpad na grobljima. Tako su, dakle, na karlovačkim grobljima postavljeni kontejneri i za bio otpad, to su oni smeđi kontejneri i kontejneri za lampione, za plastiku. Pa ne znam, možda odmah za početak pitanje za gospodina Turkovića, da li su, s obzirom da Zelenilo, dakle, ima pod sobom 22, odnosno 24 groblja, evo možete i tu brojku objasniti, da li su baš na svim grobljima postavljeni, dakle, svi ti kontejneri, ili se to odnosi samo na, ne znam, tipa ovo uže karlovačko područje ili kako već? Da, mi vršimo ukop na 24 karlovačka groblja, ali upravljamo sa 22 karlovačka groblja i mi smo na tih 22 groblja postavili setove, 30 setova sa 3 kontejnera. Dobro ste rekli, znači u svakom setu je jedan žuti kontejner i onda predlažemo građanima da taj žuti kontejner odlaže isključivo otpad koji je plastičnog porijekla, znači lampione i cvijeće umjetno. Ima tu još razne plastike i molimo građane da zaista u žute kontejnere mečaju isključivo samo plastični otpad. Zatim u tom setu imate jedan smeđi kontejner koji je za biorazgradivi otpad. To predlažemo građanima da ga pune isključivo sa svježim cvijećem koje je odradilo svoju svrhu. Znači, nakon što je uljepšalo grobno mjesto, korisnici dođu i predlažimo da cvijeće, aranžmane stave u žuti kontejner. I naravno da imamo tu i treći kontejner koji je pocinčani, on nam je za sav drugi komunalni otpad. Raznovrsno, dakle, sve ono što ne ide u prva dva, dakle, ide u treći. Ja bih samo napomenula da sljedećih 10 minuta svi vi slušatelji Trend Radija možete se uključiti u ovu emisiju i to pozivom na besplatni broj telefona 0800 5160. Izvolite, Marija, dalje. Pa da, evo, što se tiče samog tog otpada, barem kako mi s ekološke neke strane gledamo, su možda najproblematičniji upravo ti lampioni. Svake godine imamo otprilike vrlo sličan ili isti scenarij, ne samo na karlovačkom području, nego znači širom Hrvatske, a to je da nakon blagdana Svih svetih ostaje na tone i tone, dakle, ovisno od grada do grada, tih iskorištenih lampiona. Sami ti lampioni zapravo zašto su uopće problematični? Nije riječ samo o onoj plastici. Dakle, plastika čarini negdje oko 41-42% tog lampiona, dok većinu, 53% lampiona, čini parafinski vosak koji je zapravo svrstan u opasni otpad i kojeg nikako ne treba brkati sa parafinom, odnosno parafinskim uljem koji nije otrovan i ne spada pod opasni otpad. Tako da problematično je, znači, to samo zbrinjavanje tih lampiona upravo zbog tog, uz taj parafinski otpad koji, dakle, čini većinu lampiona, tu su još i baterije koje doduše čine jedan vrlo mali dio, ali one isto tako spadaju opasni otpad, pa je zbog toga bitno upravo da se ti lampioni odvajaju. Pa sad ne znam, evo, možda gospodin Turković ima podatak za te pojedine vrste otpada na karlovačkim grobljima, onako neke brojke, koliko lampiona, koliko... Prije nego što čujemo odgovor, imamo poziv, pa bi priključila nekoga u emisiju. Halo, halo, tko je s nama? Ajde se čujemo. Dobro, ja sam dobio Radio Trend. Jeste, dobili ste i izravno ste uključeni u emisiju Zeleni telefon, u kojoj, ja sigurno imate neko pitanje za nas. Ja bih iskoristio ovu priliku pa bih vas pitao, evo, moje osobno iskustvo. vezano baš za uređivanje groblja, paljenje lampiona. Mm-hmm. Obično evo, kad ja bacam lampione, onda to uvijek činim, bacam to u jedan kontejner, pa me zanima da li je potrebno odvajati onu, ajmo reći, kapicu od svakog lampiona u zaseban kontejner, a plastični dio u zaseban, ili to sve možemo baciti, ajmo reći, u jedan kontejner, evo. U redu, ostanite dalje u Trend Radio, odgovorit ćemo vam odmah na pitanje. Hvala vam lijepo što ste zvali. Hvala, doviđenja. Izvolite. Evo, ja bih prepustila ovaj gospodinu Turkoviću da odgovori na ovo pitanje, s obzirom da oni ipak prazne te kontejnere, pa možda su oni više upoznati s time. Pa da, mislim, bilo bi jako dobro kada bi još i razdvojili ovoga lampiona, ali već smo učinili veliku stvar ako lampion bacimo u žuti kontejner. To je već nama u tvrtki Zelenilo velika pomoć. Inače, ako znači se baci sve skupa u žuti kontejner, onda vi to unutar Zelenila razdvajate posebno. Također, dakle, još uvijek razdvajamo. Da, tako je. Dobro. Međutim, ovdje bi bilo zgodno vašim služateljima da vide ovoga, koliko smo mi utrošili novaca da bi na svoja karlovačka groblja zaista stavili te setove, kako bi potakli građane da oni razdvajaju otpad već na mjestu nastanka otpada i kako bi onda to dalje nama bilo lakše u tvrtki Zelenilo sa tim otpadom. Jel? Mi smo prošle godine utrošili u nabavku tih kontejnera 179.440 kuna, tako da bi pokrili sva karlovačka groblja, i nabavili smo specijalno vozilo autopodizač koji nas košta negdje oko 660.000 kuna. Znači, to su jako velika sredstva da bi omogućili građanima da se razdvaja otpad na mjestu nastanka otpada. I zato još jednom molim građane, eto, da pomognu nama i sebi. A nadam se da će to svake godine biti sve bolje, i evo, ovih godinu dana je vidljivo da se trend popravi. Taman sam htjela pitati gospodina Turkovića kakva uopće jest praksa naših građana. Kojom ocjenom biste to ocijenili? Pa dobro, neću sad davati ocjenu, ali reći ću da koliko pratimo sad, to je već preko godinu dana, selektiranje, odnosno razdvajanje otpada na karlovačkim grobljima, u početku je to bilo onako, recimo, ajde, loše. Međutim, evo, za godinu dana mi već imamo odlične rezultate i nadam se da će ta ekološka svijest još više porast kod nas i da ćemo za godinu, dvije, tri imati izvrsne rezultate. I mi se nadamo tome. Marija, izvolite. Pa mene sad zanima onaj drugi dio, dakle, kad se ti lampioni, kad se već tako razdvoje, kud onda se dalje ide s njima? Jer ja sam našla jedan podatak da su se prije nekih, sad ne znam, 5, 6, 7, već koliko godina, ti lampioni zbrinjavali kod jedne ovlaštene tvrtke u Glini, međutim, koja je, znači, baš ovlaštena za sakupljanje, gospodarenje takvom vrstom otpada, ali da je ta tvrtka 2011. godine izgubila licencu, i onda da su se neko vrijeme sav otpad zgroblja, dakle, i lampioni i život cvijeće i plastični aranžmani i sve to skupa, da je završavalo na Ilovcu. Pa sad, mene zanima kakva je situacija sad trenutna, kud idu, dakle, kad se sve to tako razdvoji, kud onda pojedine vrste otpada, kamo dalje idu? Znači, mi zaista danas u tvrtci nastojimo biti ekološki osviješteni i razdvajati sav otpad koji nastaje ne samo na karlovačkim grobljima, već i na karlovačkim javnim zelenim površinama. Pa eto, nekoliko ćemo dati podataka koliko tog otpada ima ukupno na karlovačkim grobljima. Znači, imamo papira i kartona godišnje negdje oko 2 tone, odnosno precizno 1.880. Podatke znamo zato jer nas zbrinjavanje takvo ne košta ni kune. Mm-hmm. Pa i nama je u tvrtki cilj da napravimo razdvajanje otpada i da ne platimo sve kao čisti komunalni otpad. Jel? Onda imamo razne ambalaže od plastike godišnje čak 35 tona. E, to nas košta 1,5 kune zbrinjavanje po kilogramu. Jel? Onda imamo drvene ambalaže nekakvih 340 kila, miješane ambalaže negdje oko 1,2 tone, staklene ambalaže, to su uglavnom lampioni stakleni koji skupljamo na karlovačkim grobljima, negdje oko 1,5 tone. Recimo, prošle godine smo skupili svega 4 kile alkalnih baterija i moram napomenuti da smo naručili prve kontejnere za baterije koje ćemo postaviti, evo, već nadam se sutra, prva tri kontejnera koliko smo mogli dobiti ovog trenutka, ali cilj mi je u sljedećih godinu dana na svim grobljima imati i kontejnere za baterije. Tu se zna u našim kontejnerima naći željeza i čelika, naravno da taj otpad ne nastane na grobljima, već nam naši građani to dopeljaju na groblje, jel, ali morate i to razdvojiti. I ima negdje oko 155 tona miješanog komunalnog otpada, to je znači otpad, to je trava koja se kosi i sličan otpad. Taj otpad komunalni čisti ide na karlovačku deponiju, odnosno preuzima ga Čistoća Karlovac, a ovaj otpad, znači prvenstveno vas interesira lampioni, to je sakupljač koji ima sve potrebne dozvole, Ekoflor Plus iz Jastrebarskog. Da, mada kad govorimo o tom problematičnom parafinskom vosku, ja bih samo nadovezala na ovu priču da možda se i ne trebamo previše mučiti razmišljajući gdje će taj parafinski vosak završiti, jer evo, nažalost ili na sreću, ne znam kako da kažem, imamo jednu, pa nazovimo tako, ekipicu onako dobro organizirano, evo vidim da je i gospodinu Turkoviću isto to naravno poznato, koji dakle sakupljaju lampione sa groblja i najčešće kada se neposredno nakon što se dakle građani raziđu, ali ponekad vidim evo ima slučajeva i dok su građani još prisutni na grobljima, oni dakle već tad krenu jer im je u interesu zapravo da u tim lampionima ostane što veća količina parafinskog voska. Zašto? Zato što iza svega toga stoji jedan, kako vidimo, onako dosta unosan biznis. Dakle, te preostale količine parafinskog voska se vade onako do zadnjeg valjda miligrama i to se preprodaje onda ili obrtnicima koji se bave proizvodnjom svijeća i sličnih proizvoda, s tim da smo tu u Karlovcu od građana naših dobili informaciju da na karlovačkom području znaju tu prodavati i cvjećarima i to čak po cijeni od 30 kuna po kilogramu, što se meni čini onako dosta, dosta dobra cijena. Sad ne znam zbilja, evo kažem, takvu smo informaciju dobili, ne znam da li je zaista točna, ali kad zbrojite sve te silne tone lampiona koje ostanu ne samo na karlovačkim grobljima nego zapravo širom Hrvatske, dobijete onako poprilično visoke cifre. I onda imamo jedan poražavajući podatak da vam tako razbijeni lampioni završavaju po zelenim površinama i šuma u okolici grada Karlovca. Da. I nažalost do dana danas ja ne znam da li je inspekcija zaštite okoliša uhvatila ikoga od tih počinitelja i primjereno kaznila, a znam da su kazne izuzetno visoke i da kad bi se bilo tko uhvatio, tada bi vjerojatno kad bi bila kazna 100 do 300 tisuća kuna, koliko je za tako počinjen zagađenje okoliša, vjerojatno se to više ne bi događalo. Evo, ja bih samo sad se nadovezala. Da, problem je u tome što treba uhvatiti počinitelja na djelu. Evo, mi se u Ekopanu vrlo često susrećemo s time kada kontaktiramo inspekcije, jer problem je što oni zapravo nama često znaju reći, ali ako ja sad dođem naknadno, koga da ja kaznim? Kome da ja izričem? Kome da ja pišem tu kaznu? I to je zaista tako. Ekopan je u sklopu zelene čistke u travnju ove godine čistio divlja odlagališta otpada na Gazi na području bivšeg prognaničkog naselja. I najveće odlagalište, divlje odlagalište je zapravo bila jedna ogromna količina lampiona. Gradska tvrtka Čistoća nam je izišla u susret. Stavili su nam na raspolaganje dakle svoje kontejnere, dakle one kontejnere za glomazni otpad i mi smo punili, ne znam, jedno 4-5 tih kontejnera, oni su odveze, dakle to je bila zaista velika hrpa. Što je gospodin Turković rekao, da, nažalost ta onda silna plastika završava okolo u prirodi. Dobro, mi smo tu jednu hrpu očistili, ali ja vjerujem da ima puno, puno više hrpa koje zapravo ostanu i jednostavno da nitko uopće ne sazna da su tu. Ja ne bih više ništa dodavala jer naše vrijeme je iscurilo, nažalost, no međutim vrijeme je i da čujemo što nas to očekuje iz gradske tvrtke Čistoća, odnosno raspored mobilnih eko otoka. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Izvolite Marija. Evo ja ću biti kratka. Mobilni eko otoci gradske tvrtke Čistoća do kraja ovog tjedna, odnosno još do nedjelje, nalaze se na području Male Švarče, Utinje, Velike Jelse i Zadobarja. Tako da evo pozivamo sve one koji se tamo nalaze da odvoje svoj otpad, da zaista da ne bi bilo da se ti kontejneri, dakle samo bez veze tako prevoze s jednog mjesta na drugo. Ostalo nam još najava sljedeće emisije i par riječi za kraj. Izvolite. Evo naša sljedeća emisija, sljedeći četvrtak, pozabavit ćemo se energetskom obnovom zgrada. Onako poprilično tema nespojiva s recimo ovom danas, ali dobro, mislim da je to sad onako jedna aktualna tema s obzirom da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost opet raspisao natječaj, pa evo možda da malo više o tome kažemo. Može. Gospodine Turković, hvala vam lijepa što ste se odazvali u emisiju Zeleni telefon i što ste došli u prostorije Trend radija. Hvala na pozivu, a može i jedna pomoć? Može. Znači, pozivamo sve vaše slušatelje kao i vas iz Eko udruge da ukoliko primijete one koji nam onečišćuju javne zelene površine i naše groblja, da kontaktiraju tvrtku Zelenilo ili policijsku upravu kako bi upravo one koji nam rade nered na Čistoći i u okolišu ovoga grada Karlovca primjereno kaznili. Tako je. Mogu se javiti Ekopanu, naravno, mi ćemo proslijediti prijavu i Zelenilu i policiji, tako da sasvim sve jedno. Bitno je reagirati, dakle reagirati u samom početku, dakle ne čekati da prođe 10-15 dana jer onda nema smisla prijavljivati. Sad bi bilo ružno da ja ništa ne kažem, pa ću ja reći možete se javiti Trend radio i to na besplatni 0805160. Hvala vam što ste došli danas, hvala i vama Marija što ste se ponovno odazvali u emisiju Zeleni telefon i vidimo se već sljedećeg četvrtka, točno u 1. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže Zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.